i utrudnione odkrztuszanie. Herbapekt numer 1 na Twój kaszel. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel, utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na krup. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma. Serwis Anna Kowalik-Brankat i Krzysztof Zyblewski. W proteście przeciwko niesprawiedliwości prezydent nie weźmie udziału w Światowym Forum Holokaustu. Prezydent Francji może wystąpić. Prezydent Rosji, która na początku II wojny światowej współdziałała z Niemcami, wspólnie napadła na Polskę, może wystąpić. Mimo decyzji Trybunału Konstytucyjnego o zawieszeniu postępowania, trzy połączone Izby Sądu Najwyższego zbiorą się na niejawnym posiedzeniu. Był komikiem, pisarzem i twórcą telewizyjnym. Nie żyje jeden z twórców Monty Pythona, Terry Jones. To jest mój protest przeciwko niesprawiedliwości historycznej. Tak o swojej nieobecności w Jerozolimie mówi prezydent. W specjalnym wywiadzie dla programu Pierwszego Polskiego Radia Andrzej Duda podkreśla, że nie mógł zgodzić się na to, aby na Światowym Forum Holokaustu zabrakło polskiego głosu. W Instytucie Yad Vashem będzie dziś około 40 światowych przywódców. Przemawiać będzie 7, w tym rosyjski prezydent Władimir Putin, który w grudniu oskarżał Polskę o kolaborację z Hitlerem. Łączymy się z Wojciechem Cygielskim, który jest w Davos. Wojtku, rozmawiałeś wczoraj późnym wieczorem. Dzień dobry. Z prezydentem i w tej rozmowie padły mocne słowa o proteście polskiej głowy państwa. Tak, rzeczywiście. Prezydent mówił o tym proteście, jakim jest właśnie nieobecność dzisiaj w Jerozolimie i podkreślał, że ta sytuacja, do której doprowadzono, jest absurdalna. Sytuacja, kiedy w Yad Vashem nie mógł wystąpić on sam, a za to przemawiają, tak jak powiedzieliście, przemawia 7 osób, w tym przedstawiciele krajów, które mają bardzo niechlubną kartę w historii II wojny światowej, w tym prezydenci Francji, Niemiec, a przede wszystkim Rosji. Nie może wystąpić prezydent Rzeczypospolitej. Państwa, które najwięcej obywateli straciło w wyniku Holokaustu, no jest to dla mnie sytuacja, no wręcz powiedziałbym z punktu widzenia pewnej sprawiedliwości, także i historycznej, absurdalna i stąd to jest po prostu protest. Ten protest zdaniem prezydenta przyniósł już efekt, dlatego że polskie słowa były słyszane na całym świecie. Polskie słowa, które były obecne w tej debacie, która przetoczyła się rzeczywiście po tej decyzji, kiedy to Andrzej Duda zapowiedział, że do Jerozolimy nie pojedzie. Niemal wszystkie światowe media wspominały o tym i mówiły, dlaczego prezydent Duda nie zdecydował się na udział w Światowym Forum Holokaustu. Także rozmowy w Financial Times, dzisiaj teksty w The Washington Post, Die Welt i w Le Figaro, a wcześniej m.in. teksty w izraelskim Harencu, także rozmowa z izraelską telewizją, dlatego tych wystąpień i tej obecności prezydenta było w ostatnim czasie bardzo dużo. Z Davos Wojciech Cegielski, dziękujemy za relację. W poniedziałek w Auschwitz-Birkenau na obchodach 75. rocznicy wyzwolenia obozu będą przedstawiciele władz około 50 krajów. Trzy połączone Izby Sądu Najwyższego mają się dziś zająć pytaniami prawnymi dotyczącymi sędziów powołanych przez nową Krajową Radę Sądownictwa. Niejawne posiedzenie zaplanowano o 10:00 mimo decyzji Trybunału Konstytucyjnego. Jego prezes Julia Przyłębska orzekła wczoraj, że to postępowanie Sądu Najwyższego powinno zostać zawieszone i posiedzenie nie powinno się odbyć. Posiedzenie połączonych izb cywilnej, karnej oraz pracy i ubezpieczeń społecznych odbędzie się, mówi rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski. Łącznie 60 sędziów i będziemy wspólnie naradzać się i brać pod uwagę najróżniejsze kwestie, no także wstępne te kwestie związane z tym między innymi sporem kompetencyjnym. O rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między prezydentem i Sejmem a Sądem Najwyższym do Trybunału Konstytucyjnego zwróciła się marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Nadzieję na rozstrzygnięcie sporu w sprawie reformy sądów ma premier Mateusz Morawiecki, mówił o tym podczas forum ekonomicznego w Davos. Cały czas na to liczę. Z drugiej strony widzę, że jest grupa osób pracujących w wymiarze sprawiedliwości, której zależy na ciągłym jątrzeniu. Proszę zwrócić uwagę, niedawno był wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Wtedy dało się słyszeć jęk zawodu po stronie opozycji. Za kwadrans szef rządu będzie gościem programu Pierwszego Polskiego Radia. Na koniec smutna informacja dla fanów Monty Pythona na całym świecie. Nie żyje współtwórca grupy Terry Jones. Miał 77 lat. Był komikiem, twórcą filmów dokumentalnych i autorem książek. To jego oczami oglądaliśmy choćby słynną scenę pojedynku rycerzy. Król Artur kontra czarny rycerz, który walczy do końca. To jest but a scratch. A Terry Jones wyreżyserował 3 filmy pełnometrażowe Pythonów. Na ekranie specjalizował się w rolach kpiących z bardzo poważnych i bardzo sztywnych przedstawicieli establishmentu. Ale także w kreacjach żeńskich pomagały mu w tym idealne wręcz warunki głosowe. Fascynował się historią, co przydało mu się potem, po rozpadzie Pythonów, gdy tworzył dokumenty historyczne. Interesował się szczególnie średniowieczem. Napisał ponad 20 książek dla dzieci. Stworzył też libretto do opery pod tytułem Złe maszyny. Mnóstwo energii i pomysłów, których potok zakłócony został przez demencję, zdiagnozowaną u artysty 4 lata temu. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był Serwis Trójki. Sport, Michał Olszański. Dzień dobry, witam Państwa. No, zgodnie z planem na godzinę 7 wyznaczono początek meczu drugiej rundy Australian Open pomiędzy Igą Świątek a Carlą Suarez Navarro, ale trwa jeszcze pojedynek deblowy, zatem musimy chwilę poczekać. Czy zagra dziś nasz debel Kubot Hurkacz? Także trudno powiedzieć, są spore przesunięcia. Swoje pojedynki wygrali dziś Daniil Miedwiediew i Ernest Gulbis. W hicie 16 kolejki Ekstraklasy siatkarzy Zaksa przegrała niespodziewanie u siebie w Kędzierzynie Koźlu z Jastrzębskim 2-3. W tiebreaku dość zdecydowane prowadzenie gości, którzy ostatecznie wygrali 15-10. W innych meczach Indykpol AZS Olsztyn przegrał z Asseco Resowią 1-3. Kuprum w Lubinie gładko przegrał ze Skrą Bełchatów 0-3. MKS Będzin pokonał Aluron Zawiercie 3-0. Trefl Gdańsk przegrał z GKS-em Katowice 2-3. A pierwsze zwycięstwo w sezonie odniosła bydgoska Wisła, wygrywając z Czarnymi Radom 3-1. Liderem po porażce Zaksy jest Werwa Warszawa, ma 2 punkty przed Zaksą i Skrą. Zarówno kibice Barcelony, jak i Realu Madryt nie mieli wczoraj tęgich min, bowiem ich ulubieńcy z największym trudem wymęczyli awans do 1/8 finału piłkarskiego Pucharu Hiszpanii. Barca wygrała 2-1 z trzecioligową Ibizą, a gol padł w doliczonym czasie gry. Real Madryt też po dużych kłopotach pokonał 2-1 Uniosistas de Salamanca. We Włoszech bez niespodzianki Juventus pokonał Romę 3-1 i awansował do półfinału krajowego Pucharu. Tym razem Wojtek Szczęsny całe spotkanie spędził na ławce rezerwowych. Wcześniej, przypomnę, awans wywalczyło Napoli, a pozostałe ćwierćfinały Milan kontra Torino i Fiorentina kontra Inter odbędą się w przyszłym tygodniu. Grała wczoraj Premier League, to już 24. kolejka. Leicester City pokonał West Ham 4-1. Tutaj w bramce nie było Łukasza Fabiańskiego z powodu kontuzji. Tottenham pokonał Norwich 2-1, a Manchester United niespodziewanie przegrał z Burnley 0-2. I jeszcze informacja siatkarska. Tym razem panie, siatkarki Budowlanych Łódź, straciły niestety szansę na wyjście z grupy w Lidze Mistrzów. W czwartej kolejce przegrały u siebie z tureckim Fenerbahce 0-3 i są na trzecim miejscu w grupie, zatem nie mogą już dogonić ani Fenerbahce, ani innego zespołu ze Stambułu, Ecza Cibasi. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na południu z rozpogodzeniami, rano lokalnie na północy marznące mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Początkowo na południu miejscami także słabe opady śniegu, na północy po południu słabe opady deszczu. Z kolei temperatura od zera to w Zakopanem 2 stopnie w Suwałkach i Łodzi, 3 w Gdańsku, Bydgoszczy, Toruniu, Lublinie, Jeleniej Górze, Opolu, Katowicach, Krakowie, Rzeszowie i Przemyślu, 4 z kolei we Wrocławiu, Zielonej Górze, Gorzowie, Poznaniu i Olsztynie. W Szczecinie dziś będzie najcieplej, plus 5. Raport smogowy w Trójce. Piotr Łodej. Dziś mam bardzo dobre informacje, bo wyraźnie poprawiła się jakość powietrza w całym kraju. W ostatnich godzinach mrzawka, a przede wszystkim porywisty wiatr sprawiły, że jest czym oddychać. A o poranku w tej chwili tylko w Kłodzku, Nowej Rudzie i Goczałkowicach-Zdroju zanotowano nieznaczne zanieczyszczenie powietrza. Wiatr zachodni na północy oraz wschodzie umiarkowany i silny, na wybrzeżu i pogórzu w porywach do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, A słyszałaś, że jak Mariolka kupiła smartfona w Media Expert, to dostała z powrotem 500. Mariolka, 500? Skąd? Jak to skąd? Z bankomatu. Teraz kup w Media Expert nowoczesny smartfon Samsung Galaxy Note 10 lub 10 Plus z dużym ekranem i potrójnym aparatem, a dostaniesz 500 zł zwrotu do odbioru w bankomacie. Niskie ceny, Media Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Dobra prezentacja.

tej pory to był żart. Wiem, że się o to wściekniesz. Teraz tylko jeden wstryk i zaraz będzie pięknie. Dziś na plaży pada śnieg. Przyszły rok się kończy. A ty wyobraź sobie, że mogłeś być kimś gorszym. Wie pan, panie doktorze, zwierzę się panu teraz tak. A ja tak poważnie? Mhm. To ja usiądę tak jakoś też. A ja się tak delikatnie położę, jak na kozetce. Troszkę się boję tej sztucznej inteligencji, bo to się rozwinie, proszę pana, w dziwną stronę moim zdaniem. Wie pan co? Tak może być. Mhm. Nigdy nie wiemy, jaka będzie przyszłość i w którą stronę pójdzie jakaś technologia. Nie mam żadnych wątpliwości, że sztuczna inteligencja to jest coś, co zasadniczo zmieni nasze życie. Mhm. Ale nie wiem, czy na plus, czy na minus. No właśnie. Bo jest pytanie w tej sprawie troszkę. Bardzo proszę. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry. Dzień dobry. Pan Kamil dopytuje o tę właśnie sztuczną inteligencję. Pytanie można by było sprowadzić do jednego prostego. Czy nie jest tak, że ta sztuczna inteligencja mogłaby stworzyć sama siebie? Ja bym to pytanie zadał jeszcze inaczej, albo zanim starałbym się znaleźć odpowiedź, albo podywagować na ten temat, bo odpowiedzi nie sądzę, żeby ktoś dzisiaj znał, to chyba trzeba by było powiedzieć, czym jest sztuczna inteligencja, bo my tego nie wiemy. Nie wiemy, jak to zdefiniować. Pan próbuje. Co gorsza, zapewne nie potrafimy tego zrobić, dlatego że my nie wiemy, jak zdefiniować prawdziwą inteligencję. I to jest problem, no, bo nie, teraz tak, teraz jeżeli... Też... No nie, no bo każdy z nas z grubsza intuicyjnie wie, o co chodzi. Co taki więcej, rodzaj tak z grubsza. Bystrości pewnej. Tak, taki rodzaj bystrości. Ale czym się ta bystrość objawia? Podejmowaniem abstrakcyjnych decyzji. No dobra, ale jakiś czas temu, kilka miesięcy temu jeździłem po Warszawie samochodem, który nie wymagał trzymania kierownicy. Sam się jak gdyby prowadził. I teraz jest pytanie, czy to, że ten samochód potrafił zareagować na sytuacje, których żaden programista mu nie wpisał, czy to oznacza, że on jest inteligentny? Wiele lat temu pewien komputer, nazywał się Deep Blue, wygrał z Garry Kasparowem w szachy. Czy to oznacza, że on był inteligentny? On podejmował pewne decyzje. To jest kwestia no tego. No dobra, ale teraz decyzji, mówimy tak. Które są w miarę wpisane w jego program. No i właśnie, no i na tym polega cały trik, bo u człowieka nie powiemy, że ktoś, kto jest arcymistrzem szachowym, że on tak naprawdę jest dobrym kalkulatorem, bo on podejmuje decyzje, które są wpisane w program. Powiem mu, ten gość to jest po prostu ktoś, kto jest mega inteligentny. Bo żeby nauczyć się gry w szachy, żeby wygrywać w szachy, trzeba mieć naprawdę sporą inteligencję. Komputer to zrobił. I teraz jest pytanie, czy on jest inteligentny? Czyli mamy sytuację, w tej człowiek coś robi komputerowi dokładnie to samo. O człowieku powiemy inteligentny, a o komputerze nie, no taki, okej, no fajna baza danych, ktoś mu tam coś zapisał. Po prostu ma potężną moc obliczeniową. Tak, i to jest problem, że my nie potrafimy tych zmiennych definiować. Inteligencja rzeczywiście kojarzy nam się z podejmowaniem decyzji, z taką pewną elastycznością, z umiejętnością znalezienia się w sytuacji, w której nigdy to coś, czy ten człowiek, czy ta maszyna, nigdy wcześniej się nie znalazł, nie znalazło i tak dalej, i tak dalej. A jakby patrzeć na tą całą definicję, to my spokojnie jesteśmy w stanie w to wsadzić urządzenia technologiczne już dzisiaj. Mówimy, że inteligentne jest coś, co się uczy, ale czy inteligentne jest coś, co ma dużo informacji? Bo jeżeli tak, to duża baza danych jest inteligentna. Ale nie powiemy o niej, że jest inteligentna. Powiemy, że jest dużą bazą danych. Czyli raczej chodzi chyba o nieoczywiste wyszukiwanie jakichś wzorców. Nieoczywiste kojarzenie faktów. I rzeczywiście, jak dzisiaj mówi się o różnych aplikacjach, czy o różnych algorytmach per inteligentne, to mówimy o sytuacji, w której wrzucamy coś do czarnej skrzynki, nie wiemy do końca, co się w tej czarnej skrzynce dzieje. Programista tylko i wyłącznie określa jak gdyby brzegi, określa jakieś takie warunki brzegowe, bym powiedział, że to coś ma liczyć, a nie ma nam robić kawę, albo ma nam robić kawę, a nie ma, nie wiem, tworzyć na przykład... Wysyłać statki kosmiczne. Na przykład. Ale w środku się coś dzieje, nad czym my nie panujemy i dostajemy odpowiedź. Jeżeli tak to zdefiniujemy, to sztuczna inteligencja już funkcjonuje, to jest punkt pierwszy, a być może panu Kamilowi nawet chodziło nie tyle o inteligencję jako taką, tylko o świadomość. I w tym momencie nie znamy odpowiedzi, bo rzeczywiście są dwa skrajne scenariusze. Albo świadomość jest czymś, taką cechą, którą trzeba zaaplikować, albo świadomość jest czymś, co powstaje samo, jeżeli jakiś system jest odpowiednio skomplikowany, czyli duży. Tego jeszcze sztuczna inteligencja nie osiągnęła. Ale wyobrażam sobie sytuację, w której ta sztuczna inteligencja zaprogramowana na coś nagle postanowi się udoskonalić i wymknie nam się całkowicie spod kontroli. To do tego musi mieć świadomość, bo to oznacza, że musi mieć jakiś inny cel. A cele można mieć tylko wtedy, kiedy się ma świadomość albo samoświadomość. Jeżeli się tego nie ma, to jak gdyby nie ma potrzeby, żeby zrobić coś inaczej, niż zostało się do tego zaprojektowanym. A teraz proszę sobie pomyśleć, że posłucha pan tej naszej rozmowy za 50 lat. I może się okazać, że gadam kompletne głupoty. Wszystkiego dobrego, panie doktorze. Wszystkiego dobrego. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czułem wierzchem dłoni zmiany, które niesiesz. Świat na głowie stoi, pierwsza inna jesień niż my. I możesz nie wierzyć mi, nikt nie czekał na nas tak długo jak ty. Mam inny sen niż przedtem i raczej widzę miejsce gdzieś pomiędzy każdym krzykiem i oddechem i tym, co ponoć pewne i bledne. We własnym świetle jak nigdy wcześniej łapią za nowo, co ponoć było się piękne już. Daj mi znać, że tam jesteś, gdy nie bierze już świat w całych nas i w to miejsce. I czuję szczęście, dopóki umiem bać się o nas. O te kilkaset słów na kilku kolejnych stronach. Mam w dłoniach wszystkie moje przyszłe dni i twoje sny, które wskażą im szlak. Tacy jak ty muszą inaczej żyć. Jesteś najjaśniejszą z moich czarnych gwiazd. Nie dostaniesz nic, za darmo nic. Tak samo jak my, jak ja. Wyważać drzwi, jak ja i ona. Tak samo jak my. Nie dostaniesz nic, za darmo nic. Tak samo jak my, jak ja i ona. Będziesz podnosić krzyk. Wyważać drzwi, jak ja i ona. Tak samo jak my. Chcę zrozumieć twoje problemy bez zbędnych słów. Być najlepszym przyjacielem, jakim będę mógł być. Tylko szczerość między nami pokona przeszkodę, by zaliczyć egzaminy w wyższej życia szkole. Jak ledzie wczuty w rolę, chociaż życie to nie film. Z uśmiechem jak Joker, dobra mina do złej gry. Na głęboką wodę, z rajskiej plaży dzieciństwa. Żywiołem cię o swoje, przy mnie zawsze masz swą przystań. Nie zdałem szczęścia do pierwszego spotkania. Nie zdałem troski do pierwszego rozdania. Wcześniej to błądzenie po pustkowiu życia bez sens. Zapomniany ginie w mroku. Tak samo jak my, niesiecie sobie światło. Jak ja i ona, bądźcie dla siebie inspiracją. Za darmo nic, życie naznaczone pracą. Dopóki słyszę krzyk, to mam pewność, że warto. Nie dostaniesz nic, za darmo nic. Tak samo jak my, jak ja. Wczorajsza nasza piosenka dnia, Miłosz i Paluch. To trójka, 23 minuty po siódmej. Projekt Tata. Krystian Hanke. Dzień dobry i dziś zapraszam do Malawi we wschodniej Afryce. Przypomniało mi się niedawno, jak mój bodaj 4-letni syn spośród swoich książek umiłował szczególnie jedną, zatytułowaną Energia. Wzbudził mój szczególny podziw, kiedy któregoś dnia tłumaczył mi, humaniście, co płynie we wtórnym obiegu reaktora atomowego. Studiował działanie tych machin produkujących prąd z ogromną ciekawością. Ładnie wydana, z kolorowymi, szczegółowymi ilustracjami i schematami działania książka, jest niby jedną z wielu podobnych na rynku. Ale jednak szczególna. I dopiero niedawno uzmysłowiliśmy sobie z Tośkiem to, że nie wszyscy mają to szczęście korzystać z takiej wiedzy, korzystać z takich książek. Zanim niewielki, bodaj 10-letni William Kamkwamba dzięki swojej determinacji odnalazł podobną książkę w szkolnej bibliotece w Wimbe, małej wiosce w Malawi, sam eksperymentował, naprawiając sąsiadom radia. I już z tego powodu wiedziałem, że ta historia, historia o chłopcu, który ujarzmił wiatr, spodoba się nam. Choć mieszkańcy wioski powierzali mu swoje tranzystorowe skarby, nie miał łatwo. trochę wszyscy właściwie go mieli za wariata i nikt nie chciał uwierzyć w to, że można w ogóle za pomocą wiatru stworzyć prąd i dzięki temu nawodnić pole. To tym ludziom też się nie mieściło w głowie. Ale też trochę trudno się dziwić, no bo nie byli to też ludzie wykształceni, nie mieli jakiegoś przygotowania technicznego, a William po prostu taką perełką się okazał, jakimś takim trochę też samoukiem w tej dziedzinie. Opowiada Iga Kowalska, antropolożka, która podziela także ten nasz zachwyt nad tą opowieścią. Trudno uwierzyć, ale są miejsca na Ziemi, gdzie wiatrak i jego mechanizm budzi zdziwienie, strach, niedowierzanie. Tak jak u taty chłopca, który każe synowi pracować w polu, puka się w czoło i wybija Williamowi z głowy budowę wiatraka, mimo pogarszającej się sytuacji w wiosce. Kiedy poznajemy losy rodziny Kamkwamba, nasze codzienne potyczki zaczynają się nam jawić jako te tak zwane problemy pierwszego świata. I że na przykład można z rodziną mieszkać i żywić się głównie kukurydzą, którą się samemu sieje, samemu zbiera, czyli w takiej rolniczej wiosce. I w momencie, kiedy tej kukurydzy może zabraknąć, no to może w ogóle zabraknąć jedzenia. I to jest dla nas szokujące, tak? No bo mamy wybór właściwie nieograniczony, co możemy jeść, możemy mieć różne diety. No i też to, że Williama nikt nie zawozi do szkoły, on musi tam dosyć daleko sam dotrzeć na bosaka, więc to nie jest takie też proste, żeby w ogóle się uczyć, co też dla polskich dzieci myślę, że może być jakąś zmorą, że muszą iść do szkoły. A William wręcz musi walczyć o to, żeby w tej szkole być. Musi walczyć, bo ojciec nie ma pieniędzy na szkołę, tymczasem Wimbe nawiedza susza. Historia chłopca, który ujarzmił wiatr, idzie więc dalej i dotyka bardzo trudnego tematu radzenia sobie z głodem. Rozmawiałam z rodzicami, wiele osób mi mówiło, że czytało razem z dzieckiem, albo dziecko czytało i dopytywało o pewne rzeczy i rodzice im wyjaśniali, bo to po prostu było trudne też do zrozumienia i cały ten proces, kiedy się wydaje, że będzie w porządku, a tak naprawdę jest coraz gorzej. Też przecież jest przyjaciel Williama, który jest psem i też on widzi, jak ten pies marnieje. Jest ostatnim członkiem rodziny, dla którego może starczyć pożywienia, więc to są takie wstrząsające i myślę, że trudne opisy w tej książce i pewnie od każdego rodzica zależy, w jaki sposób podejdzie do tego tematu. Nie jest to więc książka dla zupełnie małych dzieci, ale mojego 9-latka wciągnęła. Mnie też. Tym bardziej, że klęska głodu sprawia, że ojciec przełamuje się, by za chwilę być dumnym z syna. Wzruszająca opowieść o determinacji, pokorze, miłości, ale i odpowiedzialności za swoje miejsce na ziemi ma więc swoje dodatkowe przesłanie. William naprawdę istnieje. Pojechał na studia do Stanów. Też bierze udział w poprawianiu warunków edukacji w swoim kraju. To jest prawdziwa historia, więc to jest też najbardziej niesamowite w tym wszystkim. Malawi to targane niepokojami politycznymi miejsce na ziemi. Władza reżimowa dba o siebie, ludzi zostawia na pastwę losu. Ale pada tutaj taki komentarz jednego z bohaterów. Demokracja jest jak importowany maniok. Szybko się psuje. Książka została zekranizowana i warto też ten film zobaczyć, nie tylko dla przepięknych krajobrazów. Kultura, zwyczaje, religia, niesamowita ich mieszanka ubarwiają to niezwykłe kino familijne. Niedawno byłam w Wietnamie i podróżowałam po takich wioskach górskich i też miałam właśnie okazję obserwować to mieszanie się tej kultury szamańskiej, a jednocześnie w każdej po prostu najmniejszej wiosce teraz jest kościół katolicki i dla mnie to było szokujące, to pomieszanie i podejrzewam, że też czy w Wietnamie, czy w Malawii chrześcijanie inaczej celebrują swoją religię niż Polacy. Warto pokazywać naszym dzieciom, jak żyją ich rówieśnicy pod inną szerokością geograficzną. Brian Miller, William Kamkwamba w swojej książce dadzą nam jeszcze jedną naukę, że nuda może być twórcza. Tak to wygląda? O. Tak to brzmi też w tym filmie. Piękna muzyka. Antonio Pinto za nią odpowiada i też jestem bardzo wdzięczny, bo to też dodatkowy walor tego kina. Jeśli mówimy o sprawach rodzinnych, to mam dla Państwa też zabawę. Mówiliśmy o niej przed siódmą. Wyjazd narciarski do Włoch, do hotelu dla czterech osób, do hotelu Liberty we włoskim Val di Sole. No, czekamy na Państwa odpowiedzi ciągle. Jak nazwaliby Państwo swoją taką rodzinną ekipę narciarską i dlaczego? Czasem takie nazwy się pojawiają. 73533, 73533, 3,69 zł brutto za wysłanie takiej informacji. Czekamy jeszcze przez 31 minut, dokładnie do 8.00. Wyjazd dla dwóch osób dorosłych, dwojga dzieci do 12 lat. Tygodniowy pobyt w nowoczesnym hotelu, wyżywienie, szkolenie narciarskie dla dzieci w przedszkolu i szkole narciarskiej Limbo. 6-dniowy kurs, 5 godzin dziennie, 4 karnety narciarskie. Termin wyjazdu, to ważne, od 14 do 21 marca 2020 roku. No i wartość tej nagrody to 12,5 tysiąca złotych. Czekamy na Państwa odpowiedzi. Jak nazwaliby Państwo swoją rodzinną ekipę narciarską i dlaczego właśnie tak? 73533. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dzisiaj w sklepach Euro. Drugi produkt 20% taniej, lub trzeci 40%, lub czwarty 60%, lub piąty produkt aż 80% taniej. Promocja na wybrane produkty. Dobra te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. Suplement diety HEPA Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. HEPA Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Szczęśliwy traf na 4 litery. Ford. Bo teraz w salonach Forda rabaty nawet do 18 tysięcy złotych. Już teraz traf na wyprzedaż osobowych modeli Forda z rocznika 2019. Dostępne od ręki i gotowe do drogi. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A rozwiązanie zabawy przed dziewiątą. To jeszcze ważna informacja. 7:30 minęła. Anna Kowalik-Brankati. W proteście przeciwko niesprawiedliwości historycznej prezydent Andrzej Duda nie weźmie udziału w Światowym Forum Holokaustu. W specjalnym wywiadzie dla programu pierwszego Polskiego Radia Andrzej Duda podkreślił, że nie mógł zgodzić się na to, aby w Jerozolimie zabrakło polskiego głosu. Nie może wystąpić prezydent Rzeczypospolitej. Państwa, które najwięcej obywateli straciło w wyniku Holokaustu, no jest to dla mnie sytuacja, no wręcz powiedziałbym z punktu widzenia pewnej sprawiedliwości, także i historycznej, absurdalna i stąd to jest po prostu protest. Udział w Międzynarodowym Forum Holokaustu wezmą m.in. prezydenci Rosji, Francji i Izraela, także wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. W poniedziałek w Auschwitz-Birkenau na obchodach 75. rocznicy wyzwolenia obozu będą przedstawiciele władz około 50 krajów. Pytaniami prawnymi dotyczącymi sędziów powołanych przez nową Krajową Radę Sądownictwa mają się zająć trzy połączone Izby Sądu Najwyższego. Niejawne posiedzenie jest zaplanowane na 10. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska orzekła wczoraj, że to postępowanie Sądu Najwyższego powinno zostać zawieszone. Z kolei rzecznik sądu Michał Laskowski zapowiedział, że sędziowie połączonych Izb Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych pochylą się nad zagadnieniem prawidłowego umocowania sędziów powołanych przez nową KRS orzekających w sprawach karnych i cywilnych. Wieczorem Sejm ma zagłosować m.in. nad sprawozdaniem komisji o uchwale Senatu, który odrzucił nowelizację ustawy o sądownictwie powszechnym i Sądzie Najwyższym. Wprowadza ona odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania, które mogą utrudniać funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Pełny serwis Trójki o 8:00. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Zaczynamy od Światowego Forum Ekonomicznego. Polski Instytut Ekonomiczny przedstawił w Davos raport o luce podatkowej w Unii Europejskiej. Z szacunków Instytutu wynika, że wynosi ona 12%. Oznacza to, że Unia z powodu oszustw i manipulacji podatkowych traci 170 miliardów euro rocznie. W większości luka VAT-owska powstaje przez tak zwaną kreatywną księgowość, czyli manipulacje podatkowe dużych korporacji bądź unikanie płacenia podatków przez osoby bogate. Działania te często nie są zabronione przez prawo, powiedział podczas debaty w Domu Polskim w Davos sekretarz generalny OECD Angel Gurria. Chodzi o zmianę prawa, bo prawo pozwala dziś na niepłacenie podatków. Większość przedsiębiorstw, które nie płacą podatków, robi to w cudzysłowie legalnie. Być może jest to złe, nie jest to złe, ale nie jest to legalne. Także w Davos minister finansów Tadeusz Kościński potwierdził, że Polska wprowadzi tak zwany podatek cyfrowy, ale więcej o tym za godzinę. Środowa sesja na Wall Street zakończyła się niewielkimi zmianami głównych indeksów. Wśród dużych firm mocno rosły akcje Tesli i koncernu IBM. W Warszawie większość głównych indeksów pod kreską, za wyjątkiem MWIG 40. W gronie najważniejszych spółek najbardziej to stracił Tauron, Cyfrowy Polsat i PGNiG. O informacjach ważnych dzisiaj dla inwestorów mówi Przemysław Kwiecień, główny ekonomista X-Street Brokers. Dziś czeka nas pierwsze w tym roku posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego, które być może będzie jakimś impulsem dla rynku walutowego, na którym zmienność ostatnio była bardzo znikoma. Notowania pary euro-dolar utknęły w okolicach 1,11, ponieważ zarówno ze Stanów Zjednoczonych, jak i z Europy nie napływały jakieś przełomowe dane. Te ważne dane poznamy z kolei jutro. Będą to wstępne dane o aktywności biznesowej właśnie i w Europie, i w Stanach Zjednoczonych. Dlatego końcówka tego dnia może okazać się całkiem interesująca.

oczywiście w poniedziałek, dokładnie o tej samej porze, za 20 minut 8. Zapraszamy do Trójki. To jest mój protest przeciwko niesprawiedliwości historycznej, tak o swojej nieobecności w Jerozolimie mówił wczoraj w wywiadzie dla Polskiego Radia prezydent Andrzej Duda. Zrezygnował on z wyjazdu na rozpoczynające się pośród wielu kontrowersji piąte Światowe Forum Holokaustu, organizowane przez Fundację Światowego Forum Holokaustu. Fundację tę powołał Wiaczesław Moszekantor, rosyjski oligarcha związany z Kremlem i szef Europejskiego Kongresu Żydów. Forum to odbywa się także we współpracy z Instytutem Yad Vashem w Jerozolimie, a spotkanie przybyłych z tej okazji oficjeli zaproszonych gości odbędzie się właśnie na terenie Instytutu i Muzeum. Ernest Zozuń zaprasza Państwa do Instytutu Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu, ale w dzień, gdy odwiedzają go zwykli ludzie. Zwykli ludzie ciekawi historii. Wchodzimy do holu muzeum i wszyscy spodziewają się od razu przygnębiających informacji, obrazów ofiar, nieżyjących ludzi. A my zaczynamy naszą ekspozycję od życia, opowiada, zapraszając na wycieczkę, Malki Weisberg, przewodniczka. Bo też o życiu jest ta wystawa, bo przecież w całej Europie, w różnych miastach żyli Żydzi. Mamy wspaniałe fotografie, które pokazują to życie, bo trzeba ludziom pokazać, jak to było przed Holokaustem, bo przecież to życie normalnych ludzi w pewnym momencie zostało zatrzymane. Ortodoksi i liberalni, hasydzi z pejsami i bez. Na jednym z prezentowanych filmów opowiada Josef Neihaus. W całym mieście były żydowskie sklepy, kamienice, biura. Prawnicy, lekarze, panny lekkich obyczajów i złodzieje, tragarze z paczkami na plecach i wozy z towarami. Tak kiedyś wyglądała łódź. Ale podstawowym zadaniem założonego w 1953 roku Instytutu Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu jest dokumentowanie tej właśnie żydowskiej tragedii. Jeśli popatrzysz na architekturę budynku muzeum, to widzisz trójkąt wkopany w ziemię i częściowo szybujący nad ziemią. Jaką niesie myśl? Że to trochę cud, bo naród, który był skazany na zagładę, wciąż jeszcze istnieje. Instytut gromadzi dane o ofiarach Holokaustu, zdjęcia, dokumenty, pamiątki. Mamy bardzo mało informacji o moim ojcu. Zostało jakieś jedno zdjęcie jeszcze sprzed wojny. No i mamy nadzieję tu coś znaleźć. Program Face to Face pokazuje, że Holokaust to nie tylko 6 milionów ludzi, którzy zginęli. Mówi Abraham Krieger, który prowadzi w Instytucie program pomocy rodzinom w poszukiwaniu informacji o bliskich. To są porozrywane więzi, to są ludzie porozrzucani przez wojnę po całym świecie. Holokaust odciska się na wielu współczesnych rodzinach. Mamy technologię cyfrową, która rozpoznaje twarze, rozpoznaje podobieństwa, mówi pracownik programu. Zatem możemy wyszukiwać ludzi w tych fotografiach, które są u nas zgromadzone. Bezpłatnie pomagamy osobom, które się do nas zgłaszają, by odnaleźć informacje o krewnych. Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu. No właśnie, bohaterów. Tu ich nazywa się sprawiedliwymi wśród narodów świata. To też nazwa najwyższego odznaczenia izraelskiego przyznawanego nie Żydom przez Instytut Yad Vashem. Kiedyś honorowani nim mogli na terenie Instytutu zasadzić swoje drzewko, ale zwyczaju zaniechano, bo zabrakło miejsca. Medali przyznano bowiem już 27 363, z czego najwięcej 6 863 Polakom. Pamiętają Państwo, na początku zapraszała nas do muzeum Malki Weisberg, przewodniczka. To pozwólmy jej także na podsumowanie tej opowieści. Jak oprowadzam wycieczki, to tu. Zawsze tu kończę zwiedzanie, bo tu z tego miejsca jest piękny widok na Jerozolimę, na okolice. I widać, jak żydowskie rodziny żyją, jak dzieci się śmieją i jak się modlą za to, że mają Jerozolimę i za łaskę, że mogą w niej żyć. Po instytucie oprowadzał państwa także Ernest Zozuń. Zapraszamy do Trójki, zapraszamy także do wysłuchania salonu politycznego Trójki 8.13. Gościem Beaty Michniewicz będzie dziś Szymon Szynkowski-Welsenk, wiceminister spraw zagranicznych. Za 14,5 minuty 8. Znajdą państwo w zestawie do głosowania w plebiscycie piosenek 95-lecia Polskiego Radia. 95.polskieradio.pl, tam cały zestaw, można głosować. Można głosować codziennie, wystarczy sobie raz kliknąć, a głosujemy do końca miesiąca. No i wybieramy te najważniejsze utwory. Muzyczny rozkład jazdy. Na razie prowadzi Małgośka. Tak? No to tak dobrze. To wygląda. No na razie śniadanie, proszę pana. Jak śniadanie, to niech będzie jajko. Jak jajko, to niech będzie na twardo. No jak jajko na twardo, to z majonezem, proszę pana. Ale ciąg? Tak, jest. Myślowy się panu ułożył? Ciągnę bramkę. Szukałem właściwie pretekstu, żeby przypomnieć to nagranie. Fantastyczne zespołu Smashing Pumpkins. I taki pretekst się pojawił, bo Bill Corgan w rozmowie ze stacją radiową 102.9 Buzz z Nashville powiedział, że trwają prace nad nową płytą Smashing Pumpkins. Na tę chwilę na warsztacie jest 21 piosenek, nad którymi Corgan pracuje od ponad roku. Tu między słowami można wyczytać, że nie będzie na niej piosenek kogokolwiek innego z autorów. W sumie mają składać się one na całkiem inne, w dobrych tych słów znaczeniu. W dobrym tych słów znaczeniu. Wydawnictwo. Inne od wydanego w 2018 roku albumu Shiny and Oh So Bright, Volume 1 LP No Past, No Future, No Sun. Pierwszego od 18 lat, na którym spotkali się Corgan, Jimmy Chamberlain, James i Hub. No i to jeszcze cytat, ale niech pan Billy zacznie śpiewać, żeby było komu przerwać. No to już, proszę przerywać. No to przerywam, uwaga. Wszystkim, którzy te piosenki słyszeli, bardzo się podobały. Innych słów z ust Billy Corgana się nie spodziewaliśmy. Żadne daty i inne szczegóły jeszcze nie padły. Czekamy więc na nowe nagrania. No i może na ponowny przyjazd do kraju. Czyli takie zdanie gorzej bywało, a chwalili też jest na miejscu. Jak najbardziej. Smashing Pumpkins z majonezem. Tymczasem 2 miesiące temu ukazała się ostatnia płyta pana grającego pod pseudonimem DJ Shadow, zatytułowana Our Pathetic Age. Teraz przychodzi pora, kiedy z legendą hip-hopu będzie można spotkać się na żywo. Do Polski nie dojedzie, co prawda, i w całej Europie zagra raptem garść koncertów. Trasa zaczyna się 20 lutego w Amsterdamie. Dzień później DJ Shadow będzie już w Paryżu, 22 lutego w Brukseli, 2 dni później w Berlinie, a potem to już tylko wyspy. 27 Glasgow, 28 Manchester, 29 Londyn. Do Europy DJ Shadow powróci na początku czerwca, ale na tę chwilę zdradził się tylko z jednym występem w ramach barcelońskiego festiwalu Primavera. Ale latem będzie w czym wybierać. DJ Shadow nam gra, ja opowiem o tym, co za południową granicą. Colors of Ostrava, bardzo kolorowy festiwal w postindustrialnych Dolnych Witkowicach, tuż za naszą właśnie południową granicą. Ten festiwal nabiera kolejnych barw, bo też rośnie liczba i stylistyczna różnorodność tego, co w tym roku impreza ma do zaoferowania, a ma. Muzyka z Afryki, proszę bardzo, do Ostrawy wybierają się legendy Youssou N'Dour, gwiazdy Fatoumata Diawara i świeża energia Coco. Pastelowa melancholia? Proszę bardzo, ją zapewnią Brytyjczycy z zespołu Time the Sticks. Trójkowe przeboje? A oczywiście, tych także nie zabraknie. Zaśpiewa najnowsze ogłoszenie festiwalu, czyli LP. Dodam jeszcze, że 4-dniowe karnety kosztują obecnie 500 zł, a impreza... potrwa od 15 do 18 lipca. Warto zobaczyć. Jestem gotów powiedzieć, że ta piosenka powinna się znaleźć w jakimś topie wszechczasów, bo to jest rzecz niebywała. A to wiesz, komu trzeba gdzieś tam żegnąć na korytarzu. Krystian Hamke, dziękujemy za 5 minut, będzie 8. Godzinę temu też Beatlesi, teraz też Beatlesi i za godzinę też usłyszymy Beatlesów.